Chama già appa cha we khi tòa dặn chỉ qua rằng ba ri phút tăng tăng già qua đề qua si tát sa ba ti gà ta ya ồn ha sa ba ti gà ta ya đăng sa ma ca sa hòa ta sa ba si rình sa ba sam phát sa năng ba ti gà ta ya già qua đề qua hi ri cổ vi na ba ti cha đa na thằng